और जब काफिर आपको देखते हैं तो आपका मजाक ही उड़ाते हैं, कहते हैं क्या यही है वो जो तुम्हारे माबूदों का जिक्र बुराई के साथ करता है, हालांकि वो खुद रहमान के जिक्र के मुनकिर हैं।